Гаспадарня, дазвольце пачакаць, пакуль на небе ўзыдуць зоркі ўночы, дазвольце папрасіць і вашы вочы да ціхай згоды сцежку пашукаць, да ціхай згоды сцежку пашукаць. Спадарыня, мне сумна аднаму, спадарыня, мне аднаму сцюдзёна, пра вас адну я думаю штодзённа, марнею і не ведаю чаму. Без вас не мее жарсть моя цяпер, бы літары на стомленым граніце, мяне з увагі вашай не ганіце, за дзверы не прасіце мой давер, за дзверы не прасіце мой давер. Спадарыня, дазвольце не маўчаць, спадарыня, дазвольце запытацца, ці можна ў вас да раніцы застацца, каб разам дзень наступны прывітаць.